face cu cultură și cum, ce legături, să zicem așa, există între munca Pământului și locul umanității în univers. Există o seamă întreagă de vieți ale lui Homer și vieți ale lui Hesiod și există și dialoguri mai mult sau mai puțin elaborate și mai mult sau mai puțin profunde, dialoguri care prezintă un soi de întrecere între Homer și Hesiod. Deci, din punct de vedere al impactului pe care l-au avut asupra culturii grecești după ei, ei sunt comparabili și trebuie tratați și trebuie înțeleși împreună. Pentru că Homer va reprezenta un anumit model de înțelepciune și o anumită viziune asupra lumii, Hesiod va reprezenta o viziune complementară și pe care posteritatea, nu de puține ori, a judecat-o chiar ca fiind superioară celei homerice. Deci, literatura aceasta didactică este văzută într-un fel cam ca o alternativă la epos și la viziunea epică. O abordare mai domestică, mai ordonată, mai reverentă a unor chestiuni care la Homer sunt, zice judecata posterității, tratate uneori într-un mod tulburător și care tinde să indispună mai degrabă decât să calmeze. Deci, veți avea surpriza să constatați, citindu-i și citind apoi literatura care le-a fost dedicată, că Homer și Hesiod sunt, se bucură de o faimă aproape egală, dacă nu cumva, cum vă spuneam, în anumite zone și în anumite perioade de timp, Hesiod chiar îl întrece pe Homer în reputație. După Hesiod, tot pe semestrul 2 al anului 1, veți ajunge într-o cu totul altă sferă, care sferă reprezintă cumva o reacție la epos. Care este cel de-al doilea gen literar care ia naștere după genul epic? Genul liric, sigur că da. Iarăși anticipez doar un pic. Poemele epice sunt adesea modalități prin care omul păstrează legătura cu trecutul. În orice caz, ele sunt destinate spațiului public. Sunt destinate unei audiențe largi și contextelor oficiale. Sărbătorilor, întrecerilor, există întreceri de poezie care sunt atestate până târziu, în epoca clasică și chiar după aceea. Banchetelor oficiale, ceremoniilor de diverse feluri. Lirica reprezintă o reacție la acest caracter bombastic, ușor impersonal sau depersonalizat și foarte grandios ca țeluri al literaturii epice. Lirica reprezintă erupția eului, da? Eu care în epică, eul poetic, în sensul strict al cuvântului, este alungat undeva în fundalul fundalului. Poemele nu vorbesc decât foarte puțin și cu totul indirect despre Homer însuși, cine va fi fost el. Hesiod vorbește un pic mai mult despre sine, dar tot așa, mai degrabă decât să-și descrie o trăire sau să-și descrie propria raportare la evenimentele pe care le povestește, Hesiod face din el însuși un soi de model, un soi de erou, cu ghilimelele de rigoare, un soi de model de comportament prin opoziție cu fratele său, pe care îl tot pomenește, cel puțin în Munți și Zile, și care reprezintă antimodelul, reprezintă exemplul care nu trebuie urmat, ci care trebuie evitat. Dar și la Hesiod, reprezentarea euului este departe de a fi cu adevărat subiectivă și de a fi cu adevărat, hai să folosesc acest termen puțin riscant, sinceră. În schimb, lirica reprezintă o erupție a euului în operă și o dezlănțuire a sincerității autoriale. Și deci, cum vă spuneam, este ușor de înțeles și de interpretat ca o reacție la epică. Epica este de foarte mari dimensiuni, este relativ lentă în acumularea evenimentelor și, mă rog, prezintă pasaje întregi de acalmie, urmate de scene foarte rapide, foarte violente, urmate iarăși de perioade de relativ calm și tot așa. Lirica reprezintă, este reprezentată în general de poeme de dimensiuni relativ mici, statice, nu sunt foarte dinamice, și care sunt axate în primul și în primul rând pe analiza euului nemascat, euului dimpotrivă dezvăluit în întregime auditoriului. După momentul de floruit al poeților lirici, evident, posteritatea a întemeiat, a alcătuit un soi de canon, adică o listă a celor mai reprezentativi lirici ai acestei perioade la care ne referim acum, adică în linii mari secolele, sfârșitul secolului al VIII-lea, spun unii, dar mai ales secolul al VII-lea și începutul secolului al VI-lea înainte de Hristos. Și pe această listă, evident, intră poeți de care veți vorbi în semestrul al doilea, în primul rând Sapho și Alceu, Pindar, dar și Bahilide, Simonide, și Arhilor și, mă rog, diversi alți reprezentanți din diverse colțuri ale Greciei. Lirica, prin lirică, se ia naștere în literatură, sau, mă rog, își fac loc în literatură temele simpoziace, pentru că lirica era adesea, poemul liric era adesea destinat a fi recitat sau cântat la un banchet, la un simposion, realitate pe care iarăși trebuie să o înțelegeți ca să puteți înțelege producția literară ce o însoțea. De asemenea, temele mai mult sau mai puțin filozofice le-am numit noi, meditația generală asupra umanității și condiției ei și, evident, temele erotice, atât de importante la Sapho, dar nu numai. La Sapho e exemplul clasic care este citat, dar nu este, evident, singura la care meditația asupra iubirii să aibă un loc primordial în operă. Ce voiam să zic? Că îmi venise ideea să zic ceva și mi-a fugit. În fine, nu era o minciună, probabil că o să-mi aduc aminte. În paralel cu această producție de texte, cum vă spuneam, dedicate în primul rând autoanalizei, vă veți mai îndrepta atenția și asupra unei alte specii literare, care este undeva la jumătatea drumului între epic și liric, și anume elegia. Noi ne-am obișnuit să denumim elegie o poezie tristă, da? Adică spunem că mai am un singur dor al lui Eminescu, dar este o elegie. Sau fiind băiet pădur cu trei rame, bănuiesc că și asta e elegie. Și înțelegem în general prin elegie o poezie meditativă care tratează sau atinge anumite teme precum efemeritatea condiției umane, trecerea timpului, efectele timpului asupra omului, distrugerea, moartea, pierderea, dorul și așa mai departe. Însă, în literatura greacă, atunci când apare, elegia are un caracter ușor diferit. Primii poeți pe care îi numim elegiaci, respectiv Tyrtaios, Kalinos, își dedică opera în general, sau mă rog, tratează în opera lor în general teme patriotice. Deci, elegia atunci când apare este o specie de literatură, să zicem așa, portativă. Este o specie de literatură mobilizatoare. Primele elegii sunt elegii patriotice prin care poetul își îndeamnă concetățenii la luptă. Lupte diverse, pentru că Grecia de la început și până la cucerirea macedoneană, cum vă spuneam în repetate rânduri, a fost un focar de conflicte. Starea naturală a două poleis grecești era starea de război, nu starea de pace. Cum să vă spun, e o problemă de abordare aici. Sigur că dacă facem o comparație între epoca noastră și epoca grecilor, trebuie să ținem cont, în primul rând, de diferențele măsurabile. Da? Planeta a crescut foarte mult, universul s-a lărgit foarte mult din secolul 7 înainte de Hristos și până astăzi. Pentru că s-au dezvoltat telecomunicațiile și comunicațiile și acum noi putem ajunge de aici în Africa în cât? Ore. Mai puțin de 24 de ore, în orice caz. În secolul al VII-lea, cred că grecii ăștia nici habar nu aveau că există Africa, dar uite să-și pună problema să ajungă acolo. Dar, mutatis mutandis, noi cu Congo, de exemplu, nu cred că avem vreun tratat special, nu cred că suntem membri în aceleași organizații internaționale. Congo, sigur, nu e UE, bănuiesc că nu e nici în NATO și nici în alte organizații unde să aibă de-a face cu noi. Dar, dacă întrebăm un cetățean de rând în ce stare suntem noi cu Congo, sper că va spune că suntem în stare de pace. Și, de asemenea, un congolez întrebat cum stați cu românii, o să zic că suntem în pace, da? Pe când, sigur, șargez un pic pentru a fi cât de cât didactic, dar dacă întrebam un grec din Teba cum stai tu cu grecii din Argos, nu cred că ar fi spus cu seninătate că starea normală este de pace. Starea normală, defaultul între două comunități grecești este conflictul, starea conflictuală, starea de război. Cu atât mai mult dacă e vorba de comunități vecine, pentru că două comunități vecine se ceartă inevitabil asupra teritoriului. Hai să mutăm gardul un metru mai spre mine sau un metru mai spre tine. Câinele tău a intrat în ograda mea, găinile mele l-au păscut sau, mă rog, ce au ciugulit, iarba ta. Și tot așa. Deci, pentru ca două comunități grecești să fie în pace, ele trebuie să cadă la pace, așa cum spune expresia românească, să întocmească un tratat cu anumite condiții care să fie făcut public, sancționat de autoritățile comunităților respective și așa mai departe. Deci războiul, chiar dacă nu e vorba de războaie mondiale sau panelenice, a reprezentat din totdeauna o constantă a vieții grecilor. Și în consecință, evident că el și-a făcut loc și în literatură. Și de asta, primii autori elegiaci își dedică, după cum spuneam, opera acestor teme. Patriotismului, îndemnului la luptă, la coeziunea corpului cetățenesc și așa mai departe. Tot un reprezentant de frunte al acestei specii literare este Solon, atenianul, mare personalitate la Atena, unul dintre legislatorii atenieni de frunte, care și el atinge cam aceleași teme în opera sa poetică. În primul rând, coeziunea corpului cetățenesc. Eliminarea conflictelor interne, cum se numește conflictul intern în greacă, lupta civilă. Ajungem la Cațavencu. Ce zice Cațavencu la Caragiale? Că un stat care nu merge înainte, ce face? Dă pe loc sau chiar dă înapoi. Ceea ce e perfect adevărat. E, tot așa gândeau și grecii. Starea de conflict interior, care este maxor se poate denumirea de stasis, stagnare, și de aici vorba lui Caragiale, dare înapoi. Da? Asta este baubaul lui Solon, dacă putem să spunem așa. După cum baubaul lui Hesiod, care este? Care e, cum să zic eu, blestemul umanității la Hesiod? Care este, în fine, abordarea care caracterizează oamenii contemporani lui Hesiod și pe care Hesiod o deplânge? Spune că există două fețe ale acesteia, una constructivă și una destructivă, și din păcate în vremea lui cea destructivă este în prim plan. Eris la Hesiod. Eris. Ce înseamnă Eris? Că știți. Cum a fost tradusă în românește? Discordia. Sigur că da, discordia. Eris este zeița care sădește răutate în inimile oamenilor. Și mai concret, neinvitată la nunta lui Tetis cu Leos. Doamne ferește, nu? Nu, scuze, să răște. Vom reveni. Haideți să ne instruim ideea. Deci, Eris, conflictul, zâzania, dacă vreți, este pericolul asupra căruia avertizează Hesiod. Există o față constructivă a ei, rivalitatea benefică dintre oameni, care este mai vrednic, mai harnic, mai productiv și așa mai departe. Dar există și o față negativă, care este conflictul cu adevărat distrugător. Ura, dacă putem să folosim această expresie, deși ea e pătată, ura de clasă, să zicem. Ei, întorcându-ne la Solon, într-un fel cam la asta se referă și Solon în elegiile sale, atunci când face propagandă împotriva acestei așa numite stasis, care reprezintă, cum spuneam, sfâșierea internă a unei comunități care ar trebui să fie în armonie. Și conflictul pe care el îl folosește pentru a-i uni în cuget pe cetățenii atenieni, oferindu-le un dușman comun, este cucerirea insulei Salamina, pe care atenienii și-o tot disputau cu vecinilor și care la momentul respectiv făcea obiectul unui război. Dar și elegiile soloniene, atât cât mi s-au păstrat, sunt în consonanță cu cele ale lui Calinos și Tirteu, de care pomeneam mai înainte. Da. Stasis înseamnă stare sau inclusiv stare conflictuală? Nu. Stasis nu înseamnă stare. Înseamnă stare este un cuvânt care intră în limbajul modern pe filiera latină. Stasis, dacă vreți, înseamnă stază, adică stagnare. Și sensurile cu care se încarcă sunt încă și mai intense. Înseamnă dezbinare, ruptură, lipsa coeziunii. Sigur că imaginea este asta, că statul este ca este un organism în continuă evoluție. Într-un fel, statul este ca o corabie. Da? Imaginea asta a făcut-o celebră prietenul nostru, Moș Bărbuța. Moș Platon, imaginea asta a statului ca o corabie și a omului politic care este ca un cârmaci. Și o să vă spun de îndată, deși cu poveștile astea ne trece timpul și nu o să mai ajungem în vecii vecilor la ce trebuie să discutăm. Dacă vorbim și de Tetis și Peleu și de Moș Platon și de așa, nu mai ajungem ever ever la Homer. Dar mă rog, o să discutăm de ce statul este o corabie, asta apropo și de temele de referat pe care vi le dădeam. Statul este o corabie, deci, și omul politic este cârmaciul. Statul trebuie să fie în permanentă evoluție, în permanentă mișcare. În momentul în care intervine conflictul intern, evoluția se oprește. Se intră în stagnare și apoi în involuție de-a dreptul. Și stasis este și un nume pentru lupta politică. Dar nu o luptă politică adevărată și constructivă, ci lupta între grupuri de interese. Și chiar un nume pentru grup de interese. Deci poate fi tradus în anumite contexte prin facțiune politică, grup de interese, oligarhie, în fine, sectă, chiar. Ideea de bază fiind că este un factor de diviziune care rupe echilibrul statului care ar trebui să se întemeieze pe armonizarea contrariilor. De ce este statul tocmai o corabie? Păi, pe ce... O întrebare idiotă. Pe ce merge corabia? Pe apă. Pe apă, adică pe mare. Și care este deosebirea esențială între mersul pe uscat și mersul pe mare? Păi pot surveni, nu știu, furtuni și te pot răsturna. Sigur. Asta este unul dintre aspecte. Marea reprezintă ceea ce nu poate fi controlat și ceea ce nu poate fi cunoscut în întregime. Da? Noi suntem obișnuiți să-i vedem pe greci ca fiind niște iubitori ai mării. Probabil că ați avut sub o formă sau alta contact cu celebra scenă din Anabasis a lui Xenofon, în care grecii ajung la țărmul mării și încep cu toții să se bucure și să exclame Thalassa, Thalassa, Marea, Marea, dar scena asta trebuie înțeleasă în context. Normal că se bucură grecii respectiv pentru că sunt cu un pas mai aproape de casă. Da? Acolo vorbim de o armată de greci pierdută undeva în miezul Imperiului Persan, într-un tărâm ostil, și al cărei scop principal este să supraviețuiască și să ajungă acasă. Dar, dacă ne uităm în operele literare, marea nu este nici pe departe așa un spațiu al liniștei sau al păcii sau al calmului. Sau, mă rog, o divinitate primitoare sau un element blând și supus. Să nu uităm că divinitatea mării este în primul rând Poseidon, care este cel care dă oamenilor calul sălbatic, aș spune, calul văzut ca forță fizică dezlănțuită, forță superioară unui om, calul văzut ca o bestie, în esență, greu de controlat și înfricoșătoare, cea care îl vânzește și nu întâmplător este Atena, zeița tehnicilor, da, și a ingeniozității umane, Poseidon fiind deci un zeu al forțelor naturale. Poseidon este și tatăl spiritual, dacă nu fizic, al Taurului din Creta, care la rândul lui este tatăl acelui produs coșmaresc al mitologiei grecești, și anume Minotaurul. Taurul din Creta, taurul care pustia Creta minoică, este cel care o seduce, să zicem așa, pe soția lui Minos, Pasifae, care în mitologie și literatură încarnează, la fel ca fiicele sale, Ariadna și Faida, un soi de sexualitate bolnăvicioasă și destructivă și care face rău și nu este în niciun caz o afrodită docilă și benefică. Pasifae, deci, se îndrăgostește de acest taur al lui Poseidon și dă naștere Minotaurului, jumătate om, jumătate taur, care, bineînțeles, este marele inamic al lui Tezeu. Tezeu, în calitatea lui de erou civilizator, e cel care distruge Minotaurul. Deci ăsta este zeul mării, este tatăl de monștri. Tot el a sedus-o, zice o legendă, pe înfricoșătoarea care i l-a născut pe Pegas. Meduza. Deci a avut Poseidon ăsta amorul tot unul și unul, ca să zic așa. Marea, cum bine spuneai, este un spațiu al incontrolabilului și al hazardului. Pe mare se poate întâmpla absolut orice. Horațiu, făcând un salt destul de mare în timp, poet epicureic care propovăduiește retragerea din viața politică și imunizarea la toate, mă rog, cum să zic eu, toate grijile și toate îndoielile și frământările care sunt atrase de implicarea în viața politică și în viața civică în sens larg, dă drept contraexemplu al omului cu adevărat fericit pe negustorul care făcea comerț pe mare, pentru că el stă tot timpul cu inima strânsă, nu are niciun fel de informații pe unde îi sunt corăbile, ce fac, dacă vor ajunge sau nu vor ajunge, și își petrece timpul tot frământându-se și tot îngrijorându-se pentru lucruri pe care nu le poate controla în niciun fel. Este exemplu de om care își consumă viața într-un mod complet inutil, concentrându-se asupra unor lucruri pe care nu le va putea în veci controla. Și asta reprezintă marea pentru greci. Un exemplu limită, dacă vreți, de ceea ce nu poți îmblânzi și nu poți controla. Pe mare, nu omul este cel care controlează și decide, ci alți factori, însuflețiți sau nu, furtuni, monștri, Scila, Carib, da, și atâția alții, sirenele, simple gardele și ce mai vreți voi. Deci nu omul este stăpânul, ci omul este jucăria stelelor la propriu, pentru că marea mai are o caracteristică, și anume, cum se circula, cum se naviga în perioada de început a navigației, pe unde mergeau ca să ajungă știu și eu, de aici, aici. Pentru noi, drumul cel mai scurt ar fi ceva de genul așa, da? O tăiem așa frumos, pornă pe aici. Însă, la origini, circulația era pe lângă coastă. Cabotajul. Cabotajul. De ce? Pentru că pe lângă coastă mai avea o șansă să ai puncte de reper. Știai, uite aici, pădurice, asta înseamnă că lângă mal sunt niște stânci, trebuie să mă trag mai larg, așa. Pe când dacă ieșai prea în larg și nu vedeai uscaturi, nu mai aveai modalități de orientare, altele decât stelele. Nu vă imaginați că navigau cu busolă, cu sextant și cu toate celelalte. Chiar și așa și tot era destul de dificil. Chiar și când au apărut aceste instrumente de navigație, până când ele au fost perfecționate, lucrurile n-au progresat, și vorbim aici, nu mai vorbim de antichitate, lucrurile n-au progresat așa exponențial. Să nu uităm, Columb a pornit, nu se descopere America, ci un bine știți. India. Da, el căuta să ajungă în India. Deci a abordat această idee revoluționară că Pământul e rotund și că în loc să o luăm pe la pe aici, prin Mediterană și mai departe, trebuie să o luăm și în partea opusă, prin Atlantic și tot acolo vom ajunge. Dar el căuta India, nu căuta America. Până la urma urmelor. Bun, deci marea este un spațiu în care nu ai un drum bine stabilit. Da? Și de asta se pretează cum nu se poate mai bine imaginii statului. Pentru că nu navighezi, nu conduci statul pe drumuri mereu cunoscute, da? Cum sunt cele de uscat. Nu duci statul mereu pe străduța asta până la măcelărie, de urmă faci colțul, traversezi și așa. Marea este un factor al necunoscutului și omul politic este cârmaciul, adică cel care o ține cât de cât pe drumul drept. Este tehnicianul care se află în posesia cunoștințelor necesare pentru a îndrepta corabia în direcția în care trebuie să ajungă. Fără ca să știe totuși exact ce pericole îl așteaptă în fiecare etapă a călătoriei. Cârmaciul este unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai acestei categorii a meșteșugarului iscusit. A omului care se folosește de instrumente și de artificii pentru a izbândi acolo unde forța brută nu poate izbândi. Dar o să mai vorbim despre asta. Bun. Deci am făcut toată paranteza asta. Apropo de Solon și de legiile patriotice și de imaginea corabiei, statului corabie. Da, exact așa. Dar am analogia cu corpul uman, Platon, și mai mult de Republica, membrele corpului și fiecare al locului. Sigur că da. Bine, Platon, după cum probabil că mulți dintre voi știți, avea această, cum să zic eu, imagine puțin, hai să nu zic chiar despotică, dar puțin mecanicistă a statului. Adică statul ideal la Platon nu e caracterizat de întocmai de libertate și de entropie. Și dimpotrivă, statul ideal înseamnă că fiecare cetățean știe locul și funcția și că această funcție pentru majoritatea cetățenilor este cam simplex, așa. Nu este o funcție de tipul tu conduci, adică trebuie să știi și aia, și aia, și aia, și aia. Conducătorii sunt puțini și sunt intelectuali. Majoritatea cetățenilor își au una din două funcții. Ori să păzească, ori să producă. Cam asta trebuie să facă ei. Eu mi-aminteam de Politeia lui Platon când jucam jocuri de alea de tipul city building. Cleopatra, Pharaoh, era și unul prin Grecia, dar Cleopatra și Pharaoh erau cele mai complicate. De fapt, Pharaoh mai întâi și apoi Cleopatra. Unde trebuia să pui aici o căsuță care face mâncare, mai departe niște case de locuit, dar nu foarte departe, că trebuia să ajungă la mâncare. Într-un colț puneai o daia de bere, vis-a-vis mai puneai un templu, astfel încât și ei tot mergeau pe acolo, tu nu-i controlai pe ei. Tu le puneai doar casele și dacă le puneai bine, ei se mutau acolo, casele creșteau, se dezvoltau, pe măsură ce aveau mâncare, erau fericire. Și mi s-a părut exact viziunea asta puțin, hai să zicem, despotică până la urma lui Platon. Dar ar mai fi o viziune asupra Politeei lui Platon și anume că este o discuție pe două paliere semantice, că ar mai fi vorba și despre o formă de organizare interioară. Sigur că da, păi Politeia, de altfel, este un dialog despre dreptate. Și primele cărți din Politeia privesc exact dreptatea. Și pe urmă, la un moment dat, Socrate zice, bun, fiindcă, cum discutam și noi săptămâna trecută, e greu să vedem ce e în sufletul uman, hai să încercăm să vedem cum ar fi o cetate, o polis bine organizată, pentru ca pe baza ei să extrapolăm și să ajungem îndărăt la chestiunea sufletului uman. Și este reprezentarea sufletului cu celebra imagine a vizitiului cu cei doi cai. Inteligența sau rațiunea, nous, este vizitiul care ține hărțurile. Un cal care reprezintă pulsiunile și, mă rog, patimile, trage mereu așa, e așa, și un cal este cu minte și ține mereu drumul drept. Și vizitiul trebuie să aibă forța, dar și cunoștințele necesare ca să guverneze și unul și celălalt caz. Și acesta este sufletul. Dar, bun, hai că ora viitoare promit să iau la galop din perioada clasică și post-clasică ca să putem să finalizăm.